أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، إلى آخر الحديث. خط برابر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Böyle bir dua okuyor. İlemi eyyühel ikhvan enne eftel kitab kitabullah. Eftel olan, en eftel olan, en kıymetli olan, en üstün olan kitabullah. Kitabullah. Kur'an azim insandır yani. Eftel kitab kitabullah. Eftelül ilmi, ilmin efteli de birçok ilimler var ya dünyada. Ay'a da gidiyor. Yarın güneşe de gidecekler diye. Nereye giderdiksin? İlmin efteli de Kur'an ilmine vakıf olmak. İlmi Kur'an'dır. İlmi Kur'an'dır. Tabiplik, mühendislik, kimyakerlik, ne kadar ilim varsa hepsi onun içerisindedir. Onu öğrendirmek Allah'ın rızası kazanır. Süleyman Aleyhisselam malum gökte uçan, ordusunu uçuran, her dilden anlayan bir peygamber idi. Bu peygamber olmazdan evvel Cenab-ı Hak buna sordu. Dedi: ya Süleyman, ne istersin? Saltanatı mı istersin? Mal mülk mü istersin? İlmi mi istersin? Muhayyer oldu. Ya Rab, ilmi isterim. İlmin peşinden hem saltanat geldi hem de varlık geldi. İlmin peşindedir bunların hepsi. Bütün dünyanın nimetleri ilmin peşindedir. İlmin olduğu yerde her nimet var. İlmi Kur'an'dır da ama. İlim denince her ilmi anlamayın. İlmi Kur'an'dır. İlmi Kur'an neredeyse her şey orada mevcuttur. İlmi Kur'an yoksa isterse gökte uç, isterse nerede uçarsanız, kuşlar da uçuyor gökte, sinekler de uçuyor gökte. Ne olacak o? Bu hüner değil. Bu sanattır. Sanatı terakki ettik. Asıl ilim Allah'a uçmaktır. Allah'a uçamadıktan sonra ne cehennemde uçarsan uç. Şimdi Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu uçmakta Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinde yürümek olur. Başka türlü uçamaz. Bu uçuş Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmek olur. Onun sözlerini dinlemek de olur. Bunun yolunda bu bin şu kadar sene evvel bizden ayrıldı. Fakat bunun bıraktığı eserler bunun yoludur. Onun eserlerini okuyup da onun yoluna uyabildin mi? Bahtiyar. Meteliği ne olursa yine bahtiyar. İzâ sekatat lokmatu ahadüküm. Çok büyük kusurlarımız var. Bir mikrop davası şimdi ortaya. Azıcık bir toz görsek, toprak görsek, mikrop bandı değerek de atarız içeriye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizin lokmanız elinizden düştü. Bir sebeple. Toza toprağa buluştu. Bunu bırakmayın yerde. İzâ sekatat lokmatu ahadüküm. Selvimiz ma biha minel eza. Diler, isterse yıkar, daha şeyse bunu yine yer. Velayede aha bir şeytan. Bunu şeytana bırakmaz. İsraf etmeyin yani. Bu lokmada da bir Cenab-ı Hakk'ın nimetidir, rızkınızdır. Bunu topraklara bırakıp da şeytanlara terk etmeyin. Toz, zaten tozdan halk oldu. O tarafı tozdan dünyaya gelmiştir. Bütün bugün yediklerimiz de tozdan topraktan geliyor. Bunu bu kadar hakir görmemek lazım. Bu kadar aciziz ki Bugün o sokakların üzerinde geçiyoruz. Bunlarla da halılarımızın üzerine kadar basıp yürüyüp geliyor sokakta. Bunu saymıyor günah. Lokmamız düşünce onu almak ki kibirimize geliyor. Büyük büyük tartıyoruz, onu alamıyoruz. Halbuki o ayaklarımıza getirdiğimiz pislikleri halılarımız üzerine bırakıyoruz. O yavrularımız da onları teneffüs ediyor ona. Hiç akıl için bu. Binaenli. Avrupa adat-ı ananesi, Avrupa'nın adat-ı ananesi kendilerine. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bunların hiçbir adetlerinde iyilik, güzellik yoktur. Güzellik, iyilik hep İslam'dadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediklerinde de, giyinmede de, giyimede de, yürümede de, her şeyde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Ve la yemteh yedehu bin mindil. Mindil, mendilin adı. El bezleri var şimdi, icat oldu artık. Bu el bezlerdir ki şimdi bizi kağıtlar icat oldu. Sıfırda önlerimize koyuyorlar. Ağzımızı da siliyoruz, burnumuzu da siliyoruz, elimizi de siliyoruz. Atıyoruz oraya. Kağıt, ilmin vasıtasıdır. İlim kağıtlar sayesinde elim yayılır dünyaya. Binaenle o kağıtları tahkir, hiç geldi. Hadi bir de helallara koyuyorlar onu Allah'a dirgeye. Ama diyeceksin işte adisi. Tertemiz sularımız varken ne diye onları kullanıyoruz? Gavur kullanıyormuş. Gavur kullanırsa kullansın artık. Bize layık olan çeşmelerimiz var, sularımız var. Elhamdülillah bol bol. Onlarla temiz temiz yıkanır, silindir, öyle çıkarır. Onun için yemek yedikten sonra da elinizi, ağzınızı bezlere silmeyin. Silmeyin. Hatta yel akaha. Bunu yala. Şimdi kaşıkla yiyoruz. Allah affetsin kusurlarımızı. Şimdi de kaşıklar var şimdi. Zamanı saatte kaşık suyu yok idi. Kaşık olmadığı için böyle elleriyle herkes yerdi. Biz de düne kadar evimizde hep elimizle yedik. Bugün kaşığı öğrendik. Hatta şimdi Pakistanlılar buna çok dikkatli ederler. Elleriyle yerler yemeklerini. Kaşıklara pek tenezzül etmezler. Londra gittik yavrum için demiş. Elleriyle yemek yerken yavrular acı etmişler. Böyle bakınıyorlar nasıl böyle elleriyle. Ne kaba adamlar diyerekten. Tabii hissetmişler. Bunlar lisan da biliyorlar. Demişler gelin buraya. Götürmüşler mutfaklarına. Bak bu kadar adam var burada demiş. Bunların hepsi bir suyun içerisinde yıkanıyor. Bunların hangisine itimat edilir demiş. Bu benim elim tertemiz demiş. Şimdi 5 defa da yıkıyorum bunu. Bundan daha iyisi mi olur? Senin pis ağzından çıkan kaşığı ben ağzıma sokacağım da. Ama yıkanmış. Hangi yıkanmış o? Onun için yala evvela. Niçin? Bunda yemekte bir bereket var. Bereketin de nerede olduğu belli değildir. Belki senin elinde bulaşık olan kısımda bir bereket vardır ki. Asıl senin sana fayda verecek şey budur. Bunu zayi etme. Tenezzül etmeyip de. Yala bir kere. Bu yağ kısımları gitsin. Bundan sonra sil. Yahut el yül ikaha. Yala. Ya yala ya yala. Yalatsa da bir mana var. Yanında hanımım vardır, kızım vardır mesela. Bir latife olur, muhabbete vesile olur, bir sevişmeler olur arada. Bunu da ihmal etme. فَاِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي طَعَامِهِ الْبَرَكَةِ Bereketin nerede olduğunu bilmezsin. Sahanları da temizle. Sahanda bıraktığınız yemeklerle insan bir insan doyar. Bunları bırakma. Güzelce ekmeğinle böyle sil, parmağınla da yala. Efendim, hatta istersen biraz da su dök de ondan kalkarız da iç. Hoca ben de bu kadar da olur mu ya? Evet bu kadar da olur. Bu şimdi bıraktığımız yemekler ziyan oluyor. Ziyan oluyor. Kediler de yok şimdi evde. Köpekler de yok. Verelim de onlar da yesin. Bunlar bulaşık şeyinde köprüye gidiyor işte. Onun için bu sahanlarımız da güzel temiz. Kaşıktan yiyoruz, çatalla yiyoruz. Çatalla nasıl temizleyelim? Bu kadar kibarlığa da lüzum yok Osmanlı'da. Ekmeğinden koparırsın. Ziyırırsın. Ekmeğini de yesin, bu kağıdı temizlenmiş olur. Yıkayıcıya da o kadar zahmet olmaz. Yıkayıcı temiz bir sahanı yıkar. Buna da acı biraz. Bunu sen yabana atma. Ahmet İbni Hanbel'in, Müslim'in, Müseyin'in, Beyhaki'nin, Abdübni Hümeyd İbni Ancabir ve Tabarani vel Beyhaki An Mu'kil radıyallahu anh'den rivayeten yüze geldi. İkinci. İza sekire tecledu sümme iza sekire tecledu sümme iza sekire tecledu fin ader rabi'a taktulu Davud'un vefatının an ebi Hüreyre'den rivayet. Bugün bize bir misafir geldi. İçkiye ait yazılar yazıyordum. Amerika'nın büyüklerinden kimlerse işte içkinin hakkında, içki hakkında, içkinin fenalığı hakkında, zararı hakkında bir eser yazmış. İngilizistan üzerinde. Onu da tercüme etti inşallah verirler de giriş kartımıza. Fakat hepsi boş. İngilizler olsun, Almanlar olsun, efendim Amerikalılar olsun. Bugün bilgide üstünler. Dünya bilgilerine. Her şeyi yapabiliyorlar. Her bilgileri olduğu halde tıp bilgisinde de üstünler. Tıp bilgisinde de üstün oldukları halde bu menkuş adete hepsi müptela olmuş. Hepsi müptela olmuş. En büyük afat kendi vücutlarında kendileri harap ediyorlar. Bunun önüne kendileri de geçemiyor. Bugün İngiliz mahvolmuş bir millettir. Hayatları cihet bakımında. En büyük fenalık insandan hayayı kaldırır. Haya olmadı mıydı? El haya minel iman. El haya, el iman kuryan. Ve libâsü'l haya. İman çıplaktır. İnsan soyunduğu vakitte ortaya çıkarsa herkes nefret eder. Ne kadar güzel olursa olsun. Bir insan çıplak ortaya çıktı mıydı? Tüh diye herkes kafasını çevirir. Önüne bakar tüh örtü diye bağırır. Çünkü çıplaklık hayvana yakışır. Bir tane yakışmaz. Çıplaklık. Sanki hayvana kesilir. Hülkatidir. Bu öyle gidecek. Fakat insan, insandaki haya örtümeyle zinetlerdir. Bu örtüyü attı mıydı sırtından? Hiç insanla alakası kalmaz demek ona. İşte bugün gavurcukların hali bundan ibarettir. Bunların özenilecek hiçbir tarafları yok ama ne yapalım ki gençlerimiz buna kapıldı gidiyor. Kim kapıldı? El ilmi hayatül İslam. Bak demin dedin ya en öğrenecek şey ilimdir. Din ilmi ama dünya ilmi değil. Dünya ilmini öğren ki de dünya ilmini öğrenmek zararlı değil. Ama dinini öğren bir kere. Dinini öğren, bundan sonra dünyayı da öğren. Ya nasıl öğreneceksin öğrenirsin. Ha, bu ilim, dini ilim olmadığı için bugün Avrupa'yı biz benimsedik tabiriyle. Her şeysi sanki gökten gelmiş gibi her adetlerine, her annelerine bu kadar zamandır hocalarımız vaazıda edet dilleri gelmiştir. Kimseye sakal bıraktırmamıştır. Şimdi gençler de sakallandı. Ama sakala da benzer şey değil o. Sakal değil o. Bu Avrupa'nın taklitçisi, mukallit. İyi bir şey de değil. Binaenaleyh, bu içki denilen bela, dünyanın ne zamanından beri ise, müptela almışlar insanlar bu adeten. Biliyor, bildirir bilmez. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunu Allah-u Teala'nın emriyle yasakladı. Allah-u Teala'nın emriyle yasak oldu bu. Bu yasak üzerine Müslümanlar bu anda hepsini terk ettiler. Müslümanların bugünkü Müslümanla bugünkü Müslümanı ölçmenin arasında ölçü yok yani. Bugünkü Müslümanı ölçecek ölçüyle bugünkü Müslümanı ölçecek ölçü yok ortada. Hiçbir tarafımız benzemiyor Müslümanlara. Bizden Allah kusurlarımızı affetsin yani. Peygamber ne polis var, ne jandarma var, ne inzibat kuvveti var, ne başka bir kuvvet var. Yalnız söz. Yapılacak herkes yapar. Yok yapılmayacak herkes olacak. Niçin? Bağlılık var Allah'ın Resulüne. Bu ne derse oluyor. İçki Cenab-ı Peygamber yasaktır. Çünkü sen birkaç sene evvel buraya bir efendi geldi. 5-10 gün buradan bahsetti. Ankara'dan bir hoca da değil. Hoca da değil ama meslek sahibi değil. Fakat tetkikat yapmış din hakkında. Güzel şeyleri öğrenmiş. Onları da Müslümanlara duyurmaya çalışıyor. İçki hakkında burada güzel bir konuşma yaptı. Aleyhinde yani. Sıramda da pek kalmadı. Fakat bugünkü bilgiler içkinin damlası vücut damarlarındaki iki mikropar ya vücudumuzda beyaz kırmızı dedikleri bunları birleştirmeye vesile oluyor. Bu ikisi birleşiyor. Birleşiyor kalın damarlardan geçiyorlar. Fakat ince damarlara gelince tıkanıp kalıyorlarlar. Buradaki verim sıkıntıları da öldürülmesine vesile oluyorlar. Hayatları gidiyor onların. Bunlar telafi olmuyorsa da beyindeki tahribat katiyen telafi olamıyor. Gidiyor. Şuursuzluk, ahlaksızlık, envâ kişiler beynin mahkemesini yapamadığından ileri geliyor. Burada hastalıklardan dolayı. Şimdi doktora gidersin, karnım ağrıyor, başım ağrıyor, bilmem ne ağrıyor. Onun ilacı olan şeyi verir. İyi. Fakat bu hiç tahribatı olan şeylerin imkanı yok ki. Bunu ancak Allah'ın Resulü'nün sözünü dinleyecekse burada uzaklaşacak. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. İlim bambaşka bir şeydir. Bir esrardır. Esrar-ı ilahidir. Buna insanların aklını erdirmeye imkan yoktur. Şimdi ben aynen söyleyeceğim. Bugün bir misafirimiz var. Konya'da Doktor Kemal Efendi. Kemal Bey Efendi. Hem hafızdır. Doktordur. Hem hafızdır. Hem müteassıstır. Doktorluğunda müteassıstır. Akşam misafir geldi. Somali. Diyor ki Arafat'ta başıma bir ağrı geldi. Arafat'ta başıma bir ağrı geldi ama dehşetli bir ağrı. Şaşırdım. Burada bir muhterem valide hanıma dedim ki her zaman biz size ilaçlar veriyoruz. Bu sefer de sen bize bir çare bul bakalım filan dedi diyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor dedi. Ne okuduysa okudu. Bu anda başımdan ağrı gitti diyor. Bu anda başımdan ağrı gitti. Doktor olmasıyla söylüyorum yani. Şaşırdım kaldım diyor. Ne esrar var burada? Karşında ilaç yok, bir şey yok. Yok yok ama biz sırf denilen nefesin tesirine bak. Derhal geçir diyoruz. Hiçbir hap yoktur ki derhal geçirsin insanı. Tedirici bir serte seyahat ederse eder. Tedirici bir sertedir. Günlerce ilaç alacaksın, para vereceksin, canın yanacak, miden bozulacak. Ne ala. Ama o bir öfürsü diyor, elhamdülillah. O anda geçti hastalık. Arkasından Doktor Hümeyra Hanım var. Bilirsiniz hepiniz belki. Celal Hoca'nın kızıdır. Doktordur. Şimdiki nakliyatında başım benim de çok ağrı, kitlesi bir ağrıya tutuldum. Medine-i Münevvere'de bir annemiz var, cihannemiz. İsmi Rabia'dır. Yaşlı bir kadındır. Hadi burada tevattun eder. Ne derler bunlara? Mücavir derler. Kızım demiş seni şey görüyorum, çok üzüntü görülüyorum ne o halin? Demiş başında elini başıma koydu diyor parmağını. Ağrı duruyor mu? Yok teyze bu tarafıma geçti. Buraya koydu diyor. Yok tepeme geçti. Ensemden çıktı gitti diyor. Üç defadır. O da doktor. Kendisi de burada. Bizim soru. Allah affetsin kusurlarınızı. Kur'an ilmi kadar değişilecek hiçbir ilim yoktur. Kim değişirse Kur'an ilmini bu insanlıktan da İslamlıktan da çıkmış olur. Derse ki benim ilmim her şeyden üstün Allah. Şimdi bu içki içenlere efendimiz diyor ki pecili diyor. 80 tane dayak vurunlar. Bu içki içtiğinden dolayı serbest olur. Hangi içki içerse de haşarı bir tanesi şart değil. Çeşit içkilerin atları var. Hangisi olur? Kendisini madem ki serbest etmiştir. Onu dövün. 80 tane deyin. Tenebbih olursa ne hala? Tekrar yine içti. Bir daha dövün. Tekrar bir daha içti. Bir daha dövün. Yani üç defa dövdükten sonra baktınız ki adam olmuyor. Dördüncüde faktülü. Bunda hayır yok artık. Kaldırmanın vücudunu ortada. Bu evvail İslam'da, ilk İslam devrinde tatbik olunmuş. Sonra mezhebi. Yalnız Maliki mezhebinde cari hala. Bu şiddet neden ileri geliyor? Diğer kimseler de buna özenmesinler. Korksunlar, yapmasınlar. Niçin? Hayatlarını ikna ediyorlar. Ahlaklarını bozuyorlar. Efendim bir damlacık, bir kadeh. Bir kadeh değil, damlası da haram. Kadehi değil, damlası haram. Damlası haram olan şeye bir Müslüman nasıl irtikap eder? Hem Müslüman olsun da ben Müslüman davasında bulunuyor, hem de Allah'ın yasak ettiği cesaret üstüdür. Korkulacak bir davadır yani. Onun için Allah cümle ümmeti Muhammed'i ve bizleri de muhafız etsin. Amin. Sözüyle, ya eyyühellezine amenin seni bu. Uzak olun diyor Allah. O husustaki dava uzun. Bunu yaparsak alt tarafından konuşamayız. Yani Allah şaraptan da şarabın envai olan her çeşit insanı zekre uğratan şeylerden muhafız etsin. Ama sarhoşluk iki nevidir diyorlar. Birisi böyle içki içersin sarhoş olursun. Bir de dünyaya dalar, ahireti unudur, bir şekilde sarhoş olur. Bu sarhoşluk öteki sarhoşluktan daha beter. Bu sarhoşluk da keyifse ezan okunur, duymaz kulak. Kur'an okunur, duymaz kulak. Vaaz olunur, duymaz kulak. Söylersin, nasihat söylersin, şunu söylersin, bunu söylersin, kulağına gömür. İşi dünya. İzâ sellel müslimi alâ ahihil müslimi silâhan. Duyur bunu, bu sözü tüm insanlara. İzâ sellel müslimi alâ ahihil müslimi silâhan. Silahını çekmiş bir Müslüman. Silahını, ister bıçağını, ister silahını. Bunu çeker çekmez, bakınız. La tezâru melâiketullâhi teâlâ tel'anihu hatta ismi. Onu kılına sokuncaya kadar Allah ona lanet eder. Melâiketullâh. Allah'ın melekleri ona lanet ederler. Sen nasıl insansın? Allah ona lanet eder. Lanet demek Allah'ın rahmetinden uzak olsan. Allah'ın rahmetinden uzak olma. Yani balık sudan uzak olunca ne olur? Balık sudan uzak olunca ölür. Biz de rahmet-i ilahiyle yaşarız. Rahmet-i ilahiyle uzaklaşıp uyandık. Bu meleklerin, melek böyle dua ederse olur mu? Meleğin duası makbuldür. Onun için bugün Müslümanlar artık adet kabiline geçti. Bugün okuyoruz. Filan yerde iki talebe ölmüş, filan yerde üç talebe ölmüş, filan yerde şu ölmüş. Nasıl iş bu bilmem ki? Aklınıza ermiyor yani. Allah kusurlarımızı affetsin. Elhamdülillah. Çok iyi devirlerde yetiştik, büyüdük. Bugün bu devir bize çok acı geliyor. Çünkü yetiştiğimiz devirlerde bu öyle şeylerin hiçbirisi yok idi. Herkes kardeş kardeş sarılır, sevişir, öpüşür, kokuşur. Bugün herkes birbirine düşman. Niçin öldürüyor insan karısına? Sevmediği için. Öldürüyor. Nasıl olur Müslüman birbirini sevmesin? Müslümanlık demek ortadan kalkınca bunlar böyle olacak şeyler. Beyrut'ta iki taraf birbirini öldürüyor, duyuyor. Fakat bir tarafı Müslüman, bir tarafı Yahudi diyorlar mesela. Bir tarafı cinsleri, ya Müslüman olsan cinsleri ayrı. Bizim cinsimiz de bir, cümliyetimiz de bir, memleketimiz de bir. Nasıl oluyor da bu iş oluyor anlamıyoruz. Bu demek insan korkunç bir mahluk. Baş kimselerde alet olmaya kabiliyetli. Allah'ı unutunca insan her şey oluyor demek. Allah yolunda olsa bunların hiçbirisi olmaz. Hiçbirisi olmaz. Allah yolundan çıkınca hepsi oluyor. Çünkü lanetullah. Meliklerin lanetine oluyor. Meliklerin lanetine olursan sen bitkâsın. İzâ selleme aleyküm âdüm ehl-i kitâb fekûlû ve aleyküm. Hristiyanlardan Yahud ne sana kim olur? Geldi size esselamu aleyküm diyor. Ona karşı verilecek cevap ve aleyküm. Selam lafını veremeyiz bunlara. Selam, selamet istemek. Biz gavurun selametini hiçbir zaman isteyemeyiz. Gavurun selametini isteyemediğim için ve aleyküm der, bırakırız. Allah kusurlarımızı affetsin. Yani bu cihette çok sözler var yine söylenecek ama artık sizin idrakınıza bırakırız bunları. Bu gavurlar sevilecek hiçbir mahluk değildirler. Allah'ın kullarıdırlar. Yılan da Allah'ın mahluk. Kurt da Allah'ın mahluku. Kep de Allah'ın mahluku. Allah yarattı. Evet, onların şeyleri başka. Yavru da Allah yaratmıştır. Yaratmıştır ama zararlı bir mahluktur. Dünyada bize faydası vardır. Tellerinden istifade ederiz. Fakat vücutlarının her şeyi aleyhimizedir. İzâ semî'te dîrânike yekûlûn kad ahsente. Fakat adamcağızın birisi gitti. Ya Resulallah. Ben iyi veya kötü olduğumu nasıl bilebilirim? Ben iyi bir adam mıyım? Kötü bir adam mıyım? Nasıl bilen kendimi? Ne dersiniz buna şimdi? Bak Cenab-ı Peygamber'im. Ne güzel cevap var. İzâ semî'te. Sen duyduğun vakitte. Ne diyeyim? Dîrânike. Senin komşuların seni için diyorlar. Ne diyorlar? Yekûlû ne kadâ. İyi adam. Çok güzel adam. Diyorlar. Ama her komşu değil ha. Sülahadan var. Sülahadan olan, yaşlı başlı Müslüman namazlı niyazı seni beğeniyorsa, ne güzel bir adam diyorsa, sen güzel bir adam. وَاِذَا سَمِيَتُمْ يَقُولُونَ قَدْ اَسَرْتُ. Eğer senin aleyhinde konuşuyorlarsa, komşuların o iyi insanlar, fakat eserdi sen de kötü adam. Kendini ona göre ayarla. Komşularına sevdir kendini. Komşularının iyiliğini iste. Komşularına karşı hiçbir zarar yapma. Bazı komşu maalesef şey olur, şirket olur yani. Ahlakı bozuktur, dili bozuktur. Şudur budur ama İdare senin elindedir. Ona uyma. Buna cevap vereceğim diye uğraşma. Sükut et. O alsın dersin. Yine bakınız. İzâ simi'tum bittâûn bi ardım. Şimdi bugün karantina var ya. Bak karantinayı nasıl tarif ediyor Cenab-ı Peygamber. İzâ simi'tum. Siz duydunuz. Bittâûn bi ardım. Filan yerde tâûn denilen. Kulera dediğiniz. Hastalık var. Duyuyorsunuz. Fela tedhullu aleyh. Gerek memleketiniz olsun, gerek başka bir memleket olsun. İkiniz de var orada gideceksiniz. Sakın ha buraya girmeyiniz. Bak bir memlekette taun denilen, veba denilen, kulera denilen bulaşıcı hastalıklar olduğunu duyduğunuz vakitte oraya girmeyiniz. Fela tedhullu aleyh. Bir izâ veka ve entim bi ardın. Ne yapalım? Bulunduğunuz memlekette bu hastalık türedi. Türlerle insan her gün ölüyor. فَلَا تُخْرِجُوا فَلَا تَخْرِجُوا مِنْهَا فِرَارًا Siz de ben de ölürüm korkusuyla oradan kaçmayın. Kaçıp da o hastalığı başka yere bulaştırmayın. Ölürsen ölürsün, ecelin gelirse gidersin. Ecelin gelmese bir şey olur. O kadar. Bütün memleket ölmüyor ya. Ölen ölüyor. Memleket ölmüyor mu? Geçenlerde Mısır'da oldu bu hadise. Epey bitene evvel. 25 bin kişi ölmüş. Birkaç gün içerisinde. Bütün Mısır'da bu kadar milyonlarınız ne var? Bu öldürücü olayı da her gün öldürmesi lazımdı. Olmaz. Eceli gelen gider. Bunun için sen korkup da kaçma. Ecelin geldiyse şehit olarak sen gidersin. Ecelin gelmediyse bir şey olmaz. Havileri de çok uzun gider. Hepsini söyleme el lüzum yok. Yine izâ semi'tum bihâzel vebâ'i bi beledin. Burada ismini söyledim. Veba. Bizim veba denilen hastalık. Bir beledin, bir beldede veba değiller. Yani şeyi duyduk. فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ Sakın oraya girmesin. Kendin girmez. Sopa. وَاِذَا وَكَا وَاَنْتُمْ بِهِ Sen oradayken hastalık çıktı oradan. فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْ Bundan korkaraktan kaç. Orada kaç. Hastalığı yayma etrafa. Bunlar abiler ki ne oldu? Yani hükm-i ilahi razı olur. İzâ semî'tumur râs. Çıkılıyor. Çimşikler çakıyor. Böyle bir korkulu hal oldu vakitte. Fezkırullah. Allah, Allah, Allah, Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanellezî yusebbihu râd bihamdihi vel melâiketü min hîfetih. Eyyüzlül savâid feyzu bi men yeşâ. Bu nerede, ne zaman? Subhanallah demesin, herkes bilir. Subhanallah, subhanallah. De, tesbih et Allah. Veskurullah, zikret. Fe innehu la yusidu zâkir. Çünkü o, ateş, şimşek, Allah'ı zikreden adamların üzerine gelmez. Gafildir, kimdir, neyle meşguldür? Gelir onu yakar. Allah'ım oldu. Yine, izâ semî'tumur râh. Yine bu. Şimşekler düşüyor, parıl parıl, gürültüler oluyor. Tesebbihû, Allah'ı tesbih ediniz. Ve lâ tükebbirû, Allahu Ekber, Allahu Ekber demeyin. Tesbih ediniz Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah deyiniz. Ve lâ tükebbirû, bak bu da peygamberin bir anı. Ne hikmet var canım? Bu da Allah'ın ismini anlat, belki de anlat. Sen buraya aklınız eder mi ya? Cenab-ı Peygamber, öyle demiş. Peki, öylesi bize Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederiz. Ayetin manasını biliyorsak ayet okuruz. Bilemiyorsak Subhanallah deriz. Rahmet olur. İzâ semiyetun esvâtü zîke feselullâhe min fallih ve inne ara'at melek. Horozlarımız vardır ya. Öterler işte. Öyle öyle diyerekten. Öttüğü vakitte bu bir meleği görür de ölür. Şimdi dördüncü burası hatırımda yok ama semada bir melek var. Horoz şeklinde böyle. Bu öter. Bunun ötüşüyle bütün horozlar da öter. Saatleri vardır bunların. Bu saatlerde mutlaka öterler. Horozlar. Ya sabahı da onlar bize bilmem kaçıncı ötüşte sabah olur derler. Bu ötüşte sabah olmuştur artık. Herkes kalkar namaza gider. Şimdiki gibi saatler yok, mezinler yok. Bize duyursun. Bu horozların sesleri eski büyük hanımlar bilirler. Üçüncü ötüş, dördüncü ötüş der. Artık sabah olmuştur der. Yok, melek. Yok, göktük. Ses, göktük sese uyaraktan onlar da Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederse öterler. Ve izâ semîetum nehîkal hamîr. Merkebin cem'i olaraktan merkep seslerini duydunuz da anırma deriz ya. Merkep anırmaya başladığı vakitte. Hiç de hoş değildir onun sesi, o hayvanın sesi. Onu işittiğiniz vakitte. Fete'avvezu billâhi minneşşeytan. O zaman da şeytanın şerrinden Allah'a sığınır. Ve innâ râb şeytanen. Bu da şeytanı görmüştür de bundan bağırır. Sığının Allah'a diyerek onu da bize ikaz eder yani. Ahmed bin Hanbel'in, Bukhari'nin, Müslim'in, Davud'un, Tirmizi'nin Ebu Hüreyre Hazretleri'nden rivayet edilir. İzâ, yine bir hadis yazdı. İzâ semi'tum nehîka himârin ev nübâhe kelbin ev savt-ı dîkin billeyl ve te'avvizu billâhi mineşşeytân. اِنُمْ يَرَيْنَا يَرَيْنَا مَا لَا تَرَوْا. Yine gerek merkebin, gerek kalbin, kalpte ürür, kalbin ürümesi. Burada yine bazı horoz vaktini şaşırır, vakitsiz öter. Vakitsiz öten horozun ötüşünden, kalbin efendim ürümesinden, merkebin anırmasından Allah'a sığınır. Çünkü sizin görmediklerinizi onlar görürler. Demek ki Allah Teala bak bizde bir göz var ama bizim gözümüz bunların gözünden aşağı demek. Bunlar bizim göremediklerimizi görüyorlar. E hayvandır o. Hayvanın görüp görmesiyle bizim görmemiz elbette bir değildir. Biz daha iyisini, daha güzelini, daha incisini görmek isteriz ama kabiliyetimiz o kadarımız. Allah bize o kadarını gösterir. Çünkü onların görmediklerini, gördüklerini biz görsek belki hayatımıza yaşamamız da mümkün olmaz. Çeşitli şeylere kapılırız. Onun için bize Allah onları göstermez. Çünkü bu göze bir karar vermiş Allah Celle Vala. Bu kararın altındakini de göremez, üstündekini de göremez. Bu karar içerisinde olan şeyleri görür. E hepsini görseydik, dayanamazdık. Allah-u Teala'nın o da bir lütfudur bize ki ancak bizim için lazım olan miktarını bize vermiş yerlerini. Kulağımız da öyle. Sesi her kulağımız, her sesi kulağımız duyamaz. İşte mesela radyolarımızdaki ses mevcuttur. Bu ses mevcut, bu makineye lüzum kalmadan bunu pekala duyabiliriz. Ama Cenab-ı Hak bu kabiliyeti vermemiş. Çünkü rahat edemeyiz. Her sesi duysak ama radyonun 3 dakikalık, 10 dakikalık bir şey açıyoruz mesela. Bundan istifade ediyoruz. Ama her an için kulaklarımız böyle dolu olsa olmaz. Bunun için ancak ihtiyacımız onları bize duyurmak için bu miktarı vermiş. Bak burasını iyi dinleyiniz ama. İzâ semîtüm bir cebelin. Siz işittiniz ki bir dağ zâle an mekânihi yerinden, ya burada bir dağ vardı dedi. Ne oldu bu dağ? İşte insanlar oya moya bitirlerdi. Lan gitti orada. Fesat yok. Sahi insanlar bak, bu dağı yemişler. İnanma. Ve izâ semiyetum bir racülin zâle an hulukihi felâ fesihû. Bir hırsız zannediyor. Yan çizici, hırsız. Ay. En vay. Burada zittirler ki sana. Hırsızlıktan vazgeçin bu adam. İyidir şimdi sen. İnanmayınız. Hılkatını değiştirmek imkanı yok. İnanmayın ona. Dağın değiştiğine gidirseniz inanın. İnsanın tabiatından vazgeçti derlerse inanmayın. Tabiat iki kısım. Bir kısmı hılkaten yaratılış vardır insanda. Bu hırkaten yaratılmıştaki huyu neyse odur. Bir de tabiat-ı saniye dedikleri kendimizin kazandığı bir tabiat vardır ki sabahleyin çay içmeden yapamayız. Kahve içmeden yapamayız. Sigara içmeden yapamayız. Bu tabiat-ı saniye oluyor. Bizde tabi ki yerleşiyor yani artık. Şimdi bir yerleşme. Bu yerleşmeden kurtulmak mümkün olmuyor artık. Bak işte gözümüzden de bugün gibi var. Hepsi bilir ki içki fenadır. Şimdi Avrupa'da yapılan sigaraların üzerine devlet şey yapmış, emin etmiş, bu sıhhatınıza zararlıdır, içmeyin. Mecburi sigara şeylerin üzerinde yazılı. Herif onu okuyor, alıyor, sıhhsız diye içiyor. Senin doktor bana ne diyor, 10 para etmez diyor. Ben içeceğim bunu diyor. İçkisi de böyle. İçkinin zararını sanki doktorlar bilmiyor. Biliyorlar ama İptilaca. Bir o derde tutuluyor. Bundan sonra Allah Teala çeşit fenalık ahlaklar var. Bu ahlaklara müptela olan insanlar bunlardan kurtulmanın çaresi bulamaz. Ancak ve ancak Allah Teala'nın inayeti ve hidayeti vasıtasıyla kurtulursa ne ala? Tövbe eder, istiğfar eder. Efendim Allah Teala'nın emirlerine ittiba eder. Biraz da riyazetlere devam eder filan derken bakarsın bu kötülük unutulur. Hiç olmazsa 40 günde derler. Onun için bu ahlak kitaplarında, bunu burada duyduk ya, ahlak kitaplarında olursa öyleyse biz hiç uğraşmayalım. Der ki biz hepimizin sinesi neyse o olur bir tanesi laf. Yok öyle değil. Şimdi kuşun adını bilemedim ama aklıma gelmedi. Doğan. Yani köpek, tazı köpekleri nasılsa, tazı köpekleri yerdeki hayvanları kovalar tutar avcıya getirir. Yahut yakalar getirir. Kuşların da böyle avcıları vardır. Doğan gibi ve bir hayvan daha var. Adına gelmedi. Efendim? Cahin ha. Bunlar yırtıcı hayvanlardır. İnsanın yanına sokulmazlar katıya. Fakat bunu yavdayken yakalar avcı getirir evine. Bunu kapar karanlık bir odaya. Yavru bunu 40 gün orada besler. 40 gün besler onu. Hiç ama dışarıdan kimseye göstermez. Hep kendi girer içeriye. Gidirir, avını verir, evini verir. Sesine de alışır o kuş. Buna da alışır. 40 gün sonra omzuna bindirir onu. Gider bir kuşların olduğu meydana. Ona kuşu gösterir. Pırr diye gider. Kuşu yakalıp bitirir ama. Bu yabani bir hayvan. Demek 40 günlük bir riyazet bunu yola getirdi. Hayvanı yola getirir, insanı getirir diyorsun. Sahibine teslim ol. Sen de onun sözünden dışarı çıkma. Bak. 40 gün içerisinde sen de bir melek olursun mesela. Allah affetsin kusurlarımızı. Ama bize Allah şimdi hepimizi affetsin. Bugün insanlar çok bildiklerinden dolayı çok da yanılıyorlar. Ben biliyorum diyor Kur'an manasını da biliyorum. Şeriat bana kafidir, tarikata ne lüzum var der. Kıyameti koparır. Ne yapacaksın? Nereye gidin şimdi? Koparır. Allah affetsin kusurlarımızı. Bu alıştığı sinetten insan bir türlü vazgeçemez. Bunu da huyudur. İzâ semiyetum binâsin yâtûne min kıbel meşrik ev kevdâ yâcûn nâs min zeyhim fakat azallet sâ'a. Bunu Cenab-ı Peygamber Ehl-i Medine'de söylüyor. Bir vakit buraya şarttan veya şarkı memleketlerden bir takım insanlar gelecek. Hacı olmak için ya ziyaret için. Fakat bakacaksın ki bunların kalıpları, ziyaretleri sizin çok hoşunuza da gelecek. Takip edeceksin. Bu nasıl ziyaret? Daracık bir pantolon giymiş. Bir ceket giymiş üzerinde. Başı şöyle şu şekilde falan. Oo nasıl olur bu diye takip edeceksin. İşte biliniz artık kıyametin yakın olduğunu. Kıyametin yakın olduğunu. Şimdi bizim bu esbaplarımız Hiçbir sureti beğenilir bir esnaf değil ama bugün hepimiz bunun aşıkı da olduk, şeysi de olduk yani, esiri de olduk. Bu çeşit olmazsa giymeyiz, terziyi de üzeriz. Olmadı şurası şöyle burası böyle der. Müslümanın dedelerimizden kalma bir kıyafeti vardı işte, şalvarlarımız, efendim lakalarımız hepimizin bellerinde kuşaklar, başlarında sarık değil de işte bir şeyler sararlardı lan. Kimisinin hacı olduğunu başındaki şeyden anlardın. Kimisinin ne olduğunu ondan anlardın. Onların hiçbirisi bugün kalmadı. Bu nedir? Medeniyet esbabı. Avrupa'dan almışsın bunu. Bu bize yakışır bir şey değil. Bak kıyametin yakın olduğunu anlatıyor. İzâ semî'tum Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim de çok hoşuma gitti. Mehmet. Bizim ne? Mehmet. Mehmet'in adı yok. Mehmet diye bir ad yok yani. Biz ise adın ne? Mehmet. Ahmet'i söyleriz de Mehmet'i söylerken Mehmet deriz. Halbuki Muhammed deriz. Muhammed yazı da aynandır. Fakat telaffuzu hatalı konuşuruz. Bu ekseriyette Mehmet'in çok böyle hatalı konuşmalar vardır. Bu Mehmet'i de dedi ki o arkadaş biz Muhammed demeyiz, hürmeten demeyiz. Çünkü Muhammed'e layık değiliz. Onun ümmetiyiz ama onun yolunda değiliz ki. Onun dediklerini tutmuyoruz ki. Onun için Muhammed diyerekten demiyoruz. Kurmeten demiyoruz. Liyakatsizliğimizden demiyoruz. Hadi bir kaynatamız vardı. Olur onun da Mehmet. Oğul Muhammed. Bu tabiri. Çağırır. Eğer Arabistan'da da Muhammed diye çağırırlar birbirlerine. Ya Hacı Muhammed. Dün gün misafir geldi. Cezayir'in garbi kısmına. Garbi Cezayir'den. Bizde Muhammed ismini yanlış söylemezler. Ya Seyyidi Muhammed. Ya Seyyidi. Ya Mevla-i Muhammed. Böyle legatla söylerler ki hürmete şey olur. Daha layık bir şekilde. Yani siz Muhammed ismini söylediniz ise fela tecbehu bunu cehle atıp bunu delil olacak bir şeyde harekette bulunmayın. Bunu beğenemezdik. Hor görmek, hakir görmek, hatta tokat vurmak çocuklardır. Tokat vururuz çocuklara. Bu Muhammed ismini taşıyan çocuklara bunu da yapın. Acı söylemeyiniz, kötü söylemeyiniz, fena söylemeyiniz, hak takdir etmeyiniz. Ve la tuharrimu ve la katbihu. Bunların hiçbirisini yapın. Muhammed mi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hürmeten bu çocuğa iyi muamele edin. Büyük sedekine iyi muamele edin. Küçük sede iyi muamele edin. İsmine hürmet. Burike fi Muhammed'in. Muhammed ismini takınanlara Cenab-ı Peygamber'in şefaati ve hassası olacak bir. İkincisi bu Muhammed isminde bir mübareklik vardır. Dün bir şey yollamışlar bize Ankara'dan. Barekallah. Bir levha yazdı. Bir rahmetli kuldu bir Hattat Efendi vardı. Onun yazısıymış. Onu şeye basmışlar böyle masalara. Güzel bir şeyle. Bu barekallah. Altında da yazmış. Bu barekallah eskiden düğünlerimizde şurada burada hediye verilirdi. Allah mübarek etsin. İzdivacınızı, evinizi, ya şununuzu bunuzu yapılan dükkan açmada, ev yaptırmada bunlar hep asılırdı duvarların kapıların üzerine. Barekallah. Allah mübarek etsin evinizi diyersin. Bu mübarekliğe akıl ermez. Her şey aklımız ermediği bu tebarekellezi tebarekellezi barek edin. Mübarek diyeceğim. Bu mübarek lafı azıcık bir yemek mübarekse çok insana yeter. Çok insana yeter ve artar da. Zaten bu bir şey doyulmaz ya. Bak burada 10 kişi oldu şimdi. Bunu nasıl yiyeceğiz? Allah'ın buna mübarekliği eriştiyse bu ona da yetecek. Sana bir numune söyleyeyim. Çok numunesi var ya. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek denilen muharebe oldu ya. Hendek muharebesinde düşman geliyor çok kalabalık. Dövüşmeye imkanımız yok bunlardan. Dediler ki bir hendek kazalım. Selman Farsız'ın tabirine. Hendek kazalım. Düşman geçemezsin içeriye. Geçmek isteyenleri de atarız, öldürürüz. Selam kılırız. Karar verdiler. Hendek kazılıyor. Bak çok Allah bize imza verirsin. Aç. Yemek yok yahu. Zaten bir hurmalar var mübarekler. Bu da yok. Bitmiş. 3 gün hendek kazmakla meşguller. 3 gün aç. Aç açına düşman gelecek korkusuyla ihtimalden hendek kılıyorlar. İşte bu hendek hacılarımız görür ya hendek denilen yere gidiyoruz da ama şimdi ondan eser kalmamış. Yani biz bak bugün Akar Atika diye birçok şeyleri muhafaza ederiz. Bunlar bunu yapamamışlar. Eğer o gün bugün bu hendekler meydanda kalsaydı çok hayretlere düşerdik gördük onları. Ashab-ı Kiram'ın karşısında. Cabir denilen zat acıdı. Eline dedik ya bir şey hazırla da Cenab-ı Peygamber'e hiç olmazsa birkaç arkadaşını çağıralım da onu duyuralım hiç olmazsa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o da çalışıyor Ashab-ı Kiram'ın arasında. Peki dedi, bir keçileri varmış. Biraz da işte ekmeği varmış hanımın. Yapışınları neyi pişirdiysen. Gelmiş adam Cabir radıyallahu anh demiş ki ya Resulallah. 3 gündür açsanız. Hem de bir parça bir şey hazırlamışlar. İşte Ebu Bekir, Ömer falan alın da birkaç kişine. Buyurun bakın haneye bir yemek yiyelim demiş. Cenab-ı Peygamber de 300 küsür arkadaş almış. Hendek kazmadan. Buyurun demiş Cabir bizi davet ediyor arkadaşlar. Bırakmışlar hendeyi. Hepsi aç çünkü. Koşmuşlar Cabir'in evine. Cabir'in ödü patlamış. Eyvah demiş ne olacak bu? 300 kişiyi nereden niye yetiştireceğiz? Tembih etmiş. Ben gelmeyince sıfraya yemek koymayın. Cenab-ı Peygamber oturmuş kazanın başına. Tencere, mencere neyse bu. Bundan almış, koymuş. Ekmekten kazanmış, koymuş. 300 kişi doymuş. Bakmışlar ki tencerede de ki duruyor. Tek tek duruyor. Bunu da demiş komşularıza dağıtın. Müsbettir bu. Ulan abi. Allah cümlemizi affetsin. Bir ikincisini de zahat edeyim. Bir mağaraya girdi. Tebuk olsa zanneder. Ashab-ı kiramın yiyecekleri tükendi. Tükendi. Yok yiyecek. Bazılarında var, bazılarında yok. Dedi ki Resul-i Ekrem Efendimiz, herkes neyi varsa getirsin dedi. Bir çuval yaydırdı, yaygı yaydırdı. Nesi varsa herkes getirdi, o yaygının üzerine döktü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yaygıdakilerine Ashab-ı kirama tesaviyen bir avuç, iki avuç dağıttı. Ebu Hüreyre olsa hatırında kaldığına göre buna isabet eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ahireti göçtü. Ebu Bekir göçtü, Ömer göçtü. Hala onun Resul-i Ekrem'in verdiği hurma orada duruyor. Allah bunun için yemeklerimizi yerken Bismillahirrahmanirrahim der büyük. Hepsi de desin küçüklerle beraber. Allah-u Teala'ya şöyle gönlümüzü bağlayarak. Bunda çok kabahatimiz var. Gavurların da mesela bugün yemeklerine duasız oturmadıklarını duyuyoruz. Bunlar da gavurca kendilerine Allah-u Teala'nın nimetine şükür için bir dua yaparlar. Yemekten evvel. Bunlarınki yemekten evvel. Biz yemekten sonra yaparız. Yemekten sonra bir de Türk lokma diye bir tabir var. Bu da İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetine iktidandır. Peygamberimiz yemekten sonra yapmış duayı. İbrahim Aleyhisselam da yemekten evvel yapmış duayı. İkisini cem ettik üzere yemekten sonra bir parça yedi. İbrahim Aleyhisselam'ın da yerine gelsin sünneti diyerekten. Kırk lokma değildir de o sünnet yerine gelsin diyerekendir. Binaenaleyh onların bu adetlerini bugün unutmuş şekildeyiz. Birçok evlerde yemek duası bilmezler. Yemek duası yapmasını bilmezler. Hemen doyurur kadını kalkar gider. Bu olur mu? Hiç insana yakışmaz yani. Bu nimeti bir veren var. Hatta hayvanat bile yediğinin kıymetini bilir. Bu da haliyle Allah'a şükreder. Hayvanat da haliyle Allah'a şükreder ki çok şükür beni doyurdun, kandırdın ya Rabbi derizler. Çünkü Allah Teala bu kuvveti bize vermese, Allah'a şükür ağzımız işlemese, midemiz işlemese ne yaparız yani? Onun için çok şükür her nimette tek mevzudur. Bizim çocukluğumuzda bilemediğimiz, bulamadığımız bir sürü nimet bugün mevzule. Çünkü vasıflar çoğaldı. Mesela Adana'dan bir mahsul gelemezdi buraya. 15-20 günde bir aydır buraya ne gelir? Hepsi eridi. Şimdi kışın da var, yazın da var. Çünkü getiriyor her şey. Çok mantıklı. Bundan dolayı çok şükür sözü lazım. Çok şükür. Allah sırlarımızı affetsin de. Çok şükür. Şimdi bahçe kullarının arasına cümlemizi kabul edilsin inşallah. Bir tane güzel şuradan okuyalım. İzâ şebbehe alâ ahalikmüş şeytan ve fî salat. Namazdayız. Namazdayken şeytan aleyhillâne bize misalat olur. Şaşırttırır bizi. Şaşırttırır. Şüphe düşürür şimdi. Ve fî fekâle ahdetti. Şaşırttı. Şeytan yolları vardır. Ya affetsin bu bizi. Bırak. Çıkmam adam içeride. Bir şey yapmadın ki. Der o işte içeri. Az önce bir makat yerlerde fırdama olduysa bu fırdamalarına o abdestin bozulacak. Kandırmak çalışıyor seni. Bu zaman kendi ki hel yakul zi nefsi kezef sus şeytan. Öyle bir şey yapmadım ben de. Hatta yesme as avutan eğer bir ses duyuyorsan oradan yerlenme denilen şey. Olduysa duyduysan ne? Bir izni kulağınla duyduysan ev yecide rihem bi enfi ya kokusunu duyduysan o zaman tabii çıkarsın namazından, tazelersin. Böyle bir şey duymadıkça kokuyu da kokmadıkça sakın namazını bozan deme. Bu şeytan der onu ama sen bak böyle bir şey yok. Küf dersin lan. Yalan söylüyorsun. Bize salli ahalikum felem yedri. Kılıyoruz namazı ama bir beşeriyet zarası unuttuk şaşırtırız. Acaba 3 müydü? 4 müydü? Oturdum muydu? Oturmadım mıydı? Bir gelir. İnsan bir anda kayboluyor kendine zihni. Unutuyor oturduğunu. Ya üstlük olduğunu unutuyor. Şaşırıyor böyle. Hem ezade hem ne kaza. Yoksa 5 mi olacak? Yoksa 3 mü olacak? Şeye düştü. Sen namazını sakın bozma. Fel yescüt secdeteyn. Ümmet-i Muhammed'e merhamet. İki tane secde-i sevi yap. Ve cealis. Bunun altında aşağıda izah geliyor daha şeyi. Mesela üç müydü dört müydü? Teşkürü. Üçe yazı hamlet. Bir kez daha kıl. Secde-i sevi. Dörtü bitirmiş, beşi geçmiş gitmişsen bir reket daha ekle. Altı olsun. Secde-i sevi yap. Ama dörtte oturmak şartıyla. Dörtte oturduysan, beşinciye kalktıysan şaşırarakla buna bir de ilave ederekten bunu altı yaparsın. Eğer oturmadıysan namaz bozulmuş zaten. İzâ, bu da güzel şey. İzâ şeribe ahadüküm fel yemmuf masfan. Su içerken ne güzel şeyler peygamberler. Emereklenir. Büyü emereklenir. Nasıl hayvan su içerken uzaklanırsın, emereklenir. Çeker, siz de bardağınızdan suyu emereklenir. Gür gür gür gür gür gitmeyiniz yani. Emereklenir. Vela yehutlu abmen. Dökereklenir abi. Şar şar şar şar. Gitmeyiniz öyle. Fînel kübbâd, minel ab. En çok diğer hastalıkları suyu böyle, hele soğuk olursa birden içi vermekle berbat olur. Ağır ağır düşünürse ne kadar soğuk da olsa ağızda o ısınır ve vücuda yine yayılır, rahatlık olur. Fakat birden içilirse en çok ciğer hastalıkları veren mere bundan ileri gelir Allah'a sevgi. Bir tane daha okuyayım. İzâ şerbe hakkın felâ yezene fes dinle. Üfürmeyin suya. Sıcak su olur mesela çay gibi. Onu içemezse soğudarak hele çocuklara yaparız, soğutup da içirelim diyerekten. Doğru derim. Ya içine soğuk su kat, ya biraz beklet, soğusun, öyle iç veya için. Fela yetenefes filinay. Suya üfürmeyiniz. Bugün işte tıp söylüyor. Nefesi alırken iyi alırmışız da, verirken içimizdeki bütün zehirleri de alarsak atıyor dışarıya. O zehirli suyu, nefesi, bu suya üfürüyoruz. Suyu da zehirliyoruz. Kısma işte yani. Efendim bundan da bizi men etmişler. Yapmanız önemli. Vire etel halâ'e. Affedersin yüzümeye gideceği olduğu vakitte felâ yemek zekârohu yemin. Zekerini eli, sağ eliyle tutar. Zekerini sağ eliyle tutar. Sağ el mübarek. Bu yemeğe mahsus. Güzel yerlere mahsus. Sol ümkürmek için işte münasebetsiz yerlerde taharette kullanılan bir yerdir. Yani sağ elinizi halalarda kullanmayınız, sol elinizi bu. Ve la yetemezseh bi yeminihi elleriyle de mesletin. Yani ta adı aklıma gelmedi. Onu idrarda olan, yolda olan suları çıkarmak için istibra edilir ya. Bu istibrayı sağ elinizi yapar. Bu sol el oraya bakmış. Eğer izâ şeribel kelbi fî inâ'i ehadiküm el yansilhü teb'a merrat. Bak tebi içerse üç defa yıkamakla temiz olur da kelb solumuzdan içtiyse bunu yedi defa yıkamak suretiyle ne kullanırız? Atmayız yani içeri. Fî izâ şeriptüm teşribu bi selâs-ı enfâs. İçerken üç nefes de içtiniz. Bir bardak su içtiniz. Hararetiniz gelmiş. Birden içmeyiniz onu. Üçe bile. Evvela bir nefes de fel-ûlâ şükrünün şerabiyiz. Allah'a Allah, çok şükür. Su verdin sana ya Rabbi bak. Hararetini giderdin. Şükürdür o. Mesaniyeti şifa-ın fiyacası. İkinci içici yudumu vücudu çıkar. Bu güzel damarlarımıza yayılır, rahatlanırız. Mesaniyeti üçüncü yudumda matmedetün şeytan. Şeytanı kovar o. Ben Efendimizin sünnetine itibaren içiyorum bunu. Bismillah ile beraber böyle içince şeytana bu suda şey kalmaz. Teyze şeriptün temutluhu masan. Derken de eme eme için. Suyu emerekle. Diye. Ve innehu ecredu en yiyce mecza. Bu güzel bir zahir olmalıdır. Ve innehu ehnü ve ebe. Kaygılı olur vücuda. Bu birçok şeylerde işte bu hastalıktan dolayı oluyor. Yine burada bir hadis daha var ki İzâ şerbül hamr fecliduhum. Yukarıda geçmişti galiba. Fecliduhu diye de. Burada fecliduhum şarabın kendi adından söylüyor. Fecli. İzâ şerbül hamr. Hamir şarabın adı. Bunun için bir adımı buldunuz da fecliduhum dövün 80 tane. Tekrar 3 defa içerse bundan sonra da fakçülühüm demiş ama ve hâzâ mensuhun siyasetidir. Siyaset bakımından nesledilmiştir bu. Ama Allah bu ümmeti Muhammed'i bütün meşeriyeti de bu derdin helaketin kesinden kurtarsın yani. Yalnız Müslümanlar kurtulur başka ama bütün meşeriyet kurtulur. İster. Çünkü hayat Allah-u Teala'nın verdiği şu güzel hayatı biz idame ettirmek mecburiyetindeyiz. Bu bir nimettir Allah-u Teala bu vücudu bize vermiştir. Bu nimeti harap etmek değil, sıhhatle yaşamak için bunu nasıl mümkünse bugün sıhhat kaidelerinde buna riayeten gitmek lazım. Sonra buna bazı etibbalar vücuda kuvvet verir tabirini kullanarsan büyük bir cinayet işler. Şarabın hiçbir tarafında kuvvet sesi yok. Bütün zarardan ibaret. Damlası da bunu ilaçlara kataraktan şekerlere katma kadesi olmuş. Şekerin içerisine sokuyorsun, nasıl sokuyorsan bunu bize de yutturuyor. Ne kadar cinayet bunlar. Allah. Yani insanı katline takdiren katil gibi bir şey. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat samadaniye semas etsin. Sevdiği ve razı olduğun kulların arasında cümlemizi kabul etsin. Şurada bir tane kalmıştı onu da söyleyeyim de. İzâ sâre ehl-i cennet ilel cennet ve ehl-i nâr ilel nâr. Kıyamet koptu. Cennetlik cennete gitti. Cehennemlik cehennemlere girdi. Girdikten sonra yiyebilmev hatta yüc'ale beynel cenneti ve nâr. Ölüm denilen o gelip de bizi canımızı alan yok mu? Buna bir koç şekliyle getirilir. Sırat köprüsünün üzerine. Burada Azrail aleyhisselam bunu da kesin. Bundan sonra kesilir o da gider gülteye. Hatta yüc'ale beynel cenneti ve nâr. Cennette cehennemin arasında kesilir. Sümme yüz behav defolunur. Sümme yünâdî münâdîn. Bir münâdî nidâ ederler ki ya ehl-i cennet. Ey ehl-i cennet. Korkmayın artık. Siz ölümü kaldırdık. Ölüm gitti. Siz burada muhalletsiniz. Yaşayın. Ebediyen. Hâlidîne fîhâ. Cennette ebediyen kalınır. Korkmayın artık. Ölüm gitti artık. Ve ya ehl-i nâ. Ey cehennem ehli. Siz de duyun. La mevt. Ya ehl-i nâ. Kulûdün la mevt. Size de ölüm yok. Cehenneme gitti. Yansı da kurtulsa da kolay. Nasıl da yani burada ölüyor bitiyor. Burada da ölsek de kurtulsak iyi ama ölüm yok. O azap ebediyen çekilecek. Nasıl azap? Herkesin azabı da ayrı ayrı. Biri diğerinden beter. Allah yüzünü de göstermesin, kendisini de göstermesin. Ehl-i imanı Cenab-ı Hakk'ın çok lütfu var. Bu ehl-i iman, la ilahe illallah'ın hürmetine cehennemde yemeğidir. La ilahe illallah bir kimsenin kalbinde var, içinde var. Bununla yaşamış, cehenneme girsin de yansın onu bu. Yalnız. Yahu. Bunlar mücerref şeyler. Hazreti Ömer'in Hımus dedikleri, biz Hımus diyoruz. Halep'in şeylerinden bir şehir, büyük bir şehir. Buranın zaptına uğraşıyor. En nihayet diyorlar ki, olmayacak bu iş. Bize mucize, keramet göster. Teslim olalım. Ne istiyorsunuz? Bir zehirimiz var, bu zehri içersen. Zehri içiyor. Diyor ki, papaza esrubunu ver. Esrubunu ver. Papaz esrubunu veriyor. Bu da benim esrubum diyor, gör. Burun da yanıyor da. Kendi esrafını dışına koyuyor. Gavurun esrafı, papazın esrafına, esrafın içine koyuyor. Fırına atıyor. Fırında gavurun esrafı yanıyor. Üstteki, alttaki yanıyor. Üsttekine bir şey yok. Bak diyor. Daha niye diyorum? Kerem, zehrini de içtin. Bak esrafı da. Senin esrafın yandı, benimki yanmadı. Benimki üstteydi. Halbuki benimkinin yanması lazımdı. Daha ne istiyorsun? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip kaleyi teslim ediyorlar Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer'e değil de Halid İbni Velid'e. Halid ne?